चेहरे ने बहुत एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे एक चेहरे ने बहुत एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे उससे कुछ बात ना हो पाई है मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है इसमें हम दोनों की रुसवाई है दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे चेहरे ने बहुत